Și nu se înțelege cu cops, real wake no thoughts. În casă nu mă descalț, slap is in church. Și nu se înțelege cu cops, real wake no thoughts. În casă nu mă descalț, slap is in church. Dau dragoste slesle, o pune pe gang gang. E cum barul heaven, regina la ei. MMPC, CZCC, MMPC, CZCC. Strigă slap, yeah, go in here, yeah, go in here, yeah, go in here. Și nu se înțelege cu cops, real wake no thoughts. În casă nu mă descalț, slap is in church. Și nu se înțelege cu cops, real wake no thoughts. În casă nu mă descalț,